jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 12 dzień marca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Amerykańscy negocjatorzy w drodze do Rosji z propozycją zawieszenia broni. W najbliższym czasie prezydent powoła ambasadora przy Unii Europejskiej. Bydgoszcz wymieni oświetlenie na energooszczędne. Dostanie na to 200 milionów złotych. Doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem. Specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkoff będzie w Moskwie jeszcze w tym tygodniu, informuje Biały Dom. Amerykańska administracja zachęca Moskwę do zawieszenia broni w Ukrainie. Prezydent Donald Trump przyznaje, że mógłby nałożyć niszczycielskie sankcje na Rosję, ale nie chce tego robić, bo pragnie pokoju. O potencjalne sankcje wobec Rosji Donald Trump został zapytany podczas spotkania w gabinecie owalnym z premierem Irlandii Michaelem Martinem. To można byłoby zrobić, to nie byłoby przyjemne w sensie finansowym. Byłoby to bardzo złe dla Rosji, ale nie chcę tego robić, bo chcę pokoju. Prezydent USA przyznał, że porozumienie o zawieszeniu broni ma pewne wady z punktu widzenia Moskwy, ale jest sensowne dla Rosji. Trump określił porozumienie z Ukrainą mianem wielkiego sukcesu. Powiedział też, że nie doszło jeszcze do rozmowy z Władimirem Putinem i że amerykańscy negocjatorzy są w tym momencie w drodze do Rosji. Trump ocenił, że gdyby udało się osiągnąć rozejm, byłoby to już 80% sukcesu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Proces nominacji ambasadorów częściowo odblokowany. Prezydent podpisze 4 nominacje zgłoszone przez MSZ. Andrzej Duda ma też propozycje dla rządzących, a chodzi o obsadę placówek w Stanach Zjednoczonych. 4 nominacje, które jak usłyszało Polskie Radio w najbliższych dniach podpisze prezydent Andrzej Duda, dotyczą ambasadorów w Serbii, Australii, Słowenii i stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. W kontekście nominacji ambasadora w USA prezydent proponuje rządowi swoistą wymianę. Placówkę i funkcję ambasadora w Waszyngtonie miałby objąć Krzysztof Szczerski. To były prezydencki minister i obecnie stały przedstawiciel RP przy ONZ. To jego miejsce w Nowym Jorku w myśl propozycji prezydenta Dudy miałby zająć Bogdan Klich, chargé d'affaires w Waszyngtonie, którego prezydent nie chce powołać na ambasadora. Sprzeciw Andrzeja Dudy budzą też kandydatury osób będących absolwentami rosyjskiej uczelni MGIMO i członków tzw. konferencji ambasadorów. Przełom w powołaniach ambasadorów był możliwy, bo jak argumentuje Pałac Prezydencki, MSZ wróciło do panującego wcześniej zwyczaju pytania prezydenta o wstępną akceptację kandydata na daną placówkę. Karol Darmoros, Polskie Radio. Do 3 lat więzienia może grozić mieszkańcowi powiatu siemiatyckiego, który pijany miał zaatakować ratowników medycznych udzielających mu pomocy. Policjanci dostali informację, że w jednej z miejscowości w gminie Drohiczyn mężczyzna zaatakował załogę karetki, informuje Agnieszka Skwierczyńska z podlaskiej policji. Policjanci już w trakcie dojazdu zauważyli napastnika szarpiącego się z ratownikami medycznymi. Od razu zatrzymali nietrzeźwego agresora. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mundurowi znaleźli przy nim woreczek foliowy z białym proszkiem, który został przekazany do dalszych badań. Napastnik trafił do aresztu, gdy wytrzeźwieje i usłyszy zarzuty. O dalszym losie 35-latka zdecyduje sąd. Ponad 200 milionów złotych bezprocentowej pożyczki dla Bydgoszczy od Banku Gospodarstwa Krajowego. To najwyższa umowa w Polsce w ramach programu wsparcia zielonej transformacji miast, ogłasza minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Obejmuje kompleksową wymianę dotychczasowego oświetlenia na energooszczędne. Te 200 ponad milionów złotych dla Bydgoszczy to odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, za energooszczędność, za nowe technologie, a przede wszystkim za przyjazne życie. Bydgoszcz udowadnia, że nie tylko potrafi mówić o nowych inwestycjach, ale przede wszystkim umie je dobrze zaplanować, a później zdobyć na nie pieniądze. To jest akurat pożyczka, która tak naprawdę w dużej części spłaci się sama. Dlaczego? Z oszczędności związanych z zużyciem mniejszym energii, ale i także z tym, że obsługa jednego punktu świecenia będzie znacznie mniej niż dzisiaj oferuje nam firma, która jest monopolistą pozostałej części, czyli 2/3 miast. Wyjaśniał prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Wymiana oświetlenia w mieście ma zakończyć się do 2030 roku. Klimat. Bardzo zła i zła jakość powietrza w Poznaniu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Płocku, a także Białymstoku, Augustowie i Łomży. A Warszawa była dziś jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie, tuż za pierwszym w rankingu Wuhan, a przed trzecią stolicą Bangladeszu, Dhaką. Jeszcze przez godzinę sieć energetyczna będzie przeciążona, w związku z tym lepiej oszczędzać prąd. W tej chwili 90% energii pochodzi z kopalnych źródeł, 6% z wiatru, a 4% z wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Borussia Dortmund awansowała do ćwierćfinału Ligi Mistrzów UEFA. W rewanżu pokonała Lille 2-1, a w pierwszym meczu, przypomnijmy, padł remis 1-1. Rozpoczęła się wieczorna sesja spotkań. Arsenal gra z PSV, Aston Villa z Klub Brugge, a w Madrycie derby. Atletico już prowadzi z Realem 1-0. Pierwsza minuta i bramka Gallaghera. Ewa Pajor dorzuciła dwie kolejne bramki w Pucharze Królowej Hiszpanii, a Barcelona z Polką w składzie wyrzuciła za burtę rozgrywek Real Madryt. 8-1 w dwumeczu, dziś 3-1, w poprzednim było 5-0 i 3 bramki Pajor. Nieudany dzień polskich klubów w siatkarskiej Lidze Mistrzów i Mistrzyń. Jastrzębski Węgiel przegrał na wyjeździe z Olympiakosem Pireus 2-3. PGE Projekt Warszawa uległ Halk Bankowi Ankara 1-3. W obu przypadkach to pierwsze mecze ćwierć finałowe, a okazja do rewanżu za tydzień. Gorzej się ma sprawa siatkarek PGE Grot Budowlany Chódź, które już odpadły z Ligi Mistrzyń po przegranym dwumeczu z Savino del Bene z Candici. Budowlane nie ugrały dziś ani seta, a przegrywały 2 razy do 17 i do 16. Rozpoczął się mecz Rysic, które muszą gonić wynik z pierwszego przegranego 0-3 spotkania z Imoco Conegliano. Patrzę na tablicę wyników. 1-0 dla Włoszech. Developers przegrał do 17, teraz jest 7-10. W tym serwisie jeszcze łyżwiarstwo szybkie, a to powoli staje się nasz zimowy sport narodowy. Po pierwsze mamy sukces, a po drugie nikt systemowo nie oszukuje jak w skokach narciarskich. Jutro w Norwegii rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Na olimpijskim owalu w Hamar liczymy między innymi na nasze sprinterki z Angeliką Wójcik na czele. Ja nawet teraz, będąc tutaj i szlifując tą formę pod ostatnie zawody, najważniejsze zawody, czyli Mistrzostwa Świata, po prostu odkrywam coś na nowo cały czas. Cały czas jakby przywracam to swoje bardzo dobre samopoczucie i to całe takie zgranie techniczne. No i właśnie to jest to niesamowite, że jest koniec sezonu, już trochę układ nerwowy podmęczony, a ja wciąż jestem w stanie pewne aspekty sobie tutaj techniczne rozbudowywać. Jutro w programie Mundialu Panczenistów wyścigi pań w sprincie drużynowym oraz na 3000 metrów, a mężczyźni będą ścigać się na 5000 metrów. Instytut Meteorologii zapowiada załamanie pogody. Czwartek niemal wszędzie będzie pochmurne. Południe kraju może spodziewać się intensywnych opadów deszczu. Na Pomorzu może wystąpić deszcz ze śniegiem. Ochłodzi się. Jutro od 3-4 stopni na Pomorzu do 15 lokalnie na południu. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Michał Nogaś, adres działa. Zaczynamy. Dużo się dziś wydarzy. W audycji zawsze ciekawi goście z wszelkich dziedzin. Wszystkie kontrowersje związane z AI przywrócą oczekiwania czegoś więcej niż materialna rzeczywistość. Na tym basenie filmowym w Belgii byliśmy przez miesiąc. Do tego śledztwa językowe Mateusza Adamczyka poprosił o propozycję zastąpienia słowa weekend. Wygrał wyraj. I polecenia książkowe, serialowe i filmowe oraz muzyka, która nie nudzi. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15. Tu Myśliwiecka 357. Tylko w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Już prawie 10 minut po 21. Miło, że są Państwo z nami. Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy. Dobry wieczór. And we're out over the Canaries. A crew which is sounds like Strictly Business. We're now beginning that very anxious business of making sure that all the systems are settled out and calibrating them. And from appearances, they certainly are. Our first one of major concern, of course, is the platform alignment. Right now, we think we see something on the order of a 0.2 hundredths of a tenth degree out of alignment. It's nothing at all. And that's all. To the Moon, na Księżyc, kosmiczne wyzwanie grupy Ghost Funk Orchestra. Grupy, która chyba na razie tak naprawdę na Księżyc się nie wybiera, ale za to wybiera się do Warszawy i już w ten piątek zagra koncert w warszawskim klubie Jasmine. I muszę trochę ponarzekać, ponieważ no, nie należy do grona szczęśliwców, którzy tego koncertu doświadczą. I trochę tym szczęśliwcom zazdroszczę, tak więc proszę dać znać, kto z Państwa się wybiera, a potem podzielić się jakąś pokoncertową refleksją. justyna.grabosz@polskieradio.pl to mój adres mailowy i on oczywiście z chęcią przyjmuje te wszystkie wiadomości. Zaczęliśmy utworem z najnowszej płyty tego składu, A Trip to the Moon z roku 2024, ale jako, że to jest grupa, która istnieje ponad 10 lat, 11 chyba dokładnie, chociaż zaczynało się to ciekawe od projektu jednoosobowego, teraz muzyków w składzie jest kilkunastu, to posłuchamy jeszcze jednej ich kompozycji, nieco starszej, z albumu A Song for Paul. Thank you. Ghost Funk Orchestra, kiedyś jednoosobowy projekt Seth Applebauma, teraz wielka ekipa grająca i śpiewająca. 7-8 to był fragment ich wydanej w 2019 roku płyty A Song for Paul. Płyty, którą Applebaum poświęcił dwóm bardzo ważnym dla siebie postaciom. Pierwszą z nich jest ten tytułowy Paul, czyli Paul Anisz, dziadek artysty, którego miłość do muzyki miała ogromny wpływ na młodego Seta. A drugą jest muzyk, twórca takiego oto słynnego motywu. We'll be right back. Team from Shaft, kompozycja, za którą Isaac Hayes dostał w 72 roku Oscara i dwie nagrody Grammy. Znakomity utwór, świetnego muzyka i kompozytora i przy okazji piosenka uznawana przez wielu za pierwszą kompozycję w stylu disco. No, disco rzadko się w białych szumach pojawia, chociaż dzisiaj uprzedzam, będzie bardziej dynamicznie niż zwykle. Poprzednia kompozycja 7-8 grupy Ghost Funk Orchestra już nas wprowadziła trochę w ten klimat. Co więcej, wprowadziła nas w klimat brzmień trochę egzotycznych i była też takim małym preludium do tego, co za moment, a właściwie do tego, co teraz, bo przed nami kącik anatolijskiego rocka z małym dodatkiem wspomnianej już dzisiaj muzyki disco. İçinde uyandım da gecenin bir yarısı ter içinde uyandım da gecenin bir yarısı sen kaybolursun gecenin bir yarısı ter içinde uyandım da gecenin bir yarısı ter içinde uyandım da gecenin bir yarısı sen kaybolursun. Gecenin bir yarısı Szczypta tureckiej psychodelii w programie trzecim to grupa Satellites i Midnight Sweets, ich najnowszej wydanej w miniony piątek płyty zatytułowanej Aylar. Śledzę ich muzyczne poczynania od płytowego debiutu, który się wydarzył 3 lata temu, i to także jest grupa, która przez te lata poszerzyła swój skład, żeby móc też rozbudowywać aranżację. Na nowej płycie dzieje się mnóstwo, ciekawie. Midnight Sweet to jest chyba w zasadzie jeden z takich najbardziej mrocznych brzmieniowo utworów na tym albumie. Z reszty no w zasadzie kipi energia i właśnie psychodeliczne brzmienie, dlatego też pozwolę sobie na jeszcze jeden utwór z płyty Aylar i będzie to Gizli Ayan, co podobno po turecku oznacza twój sekret. Satellites po raz drugi. Oh, Son zamanlarda ruh halim bir acayip. Yalnızlığın göz altında dünya ile derin bir kavgadayım. Dünyamda herkes yetecek düzeyde karamsarlık. Yavaş yavaş yudumluyorum yangınlarımı. Yorgun öfkelerin sokaklara çarpan yankısı. Sürüncemedeki heyecanların yarattığı hayal kırıklığı. Hop, televizyonda yeni bir canlı intihar saldırısı. Fonda ezberlenmiş telkinlerin kirli provası. Son zamanlarda eve kapandım, tüm işleri saldım. Hava da soğuk zaten, ben tropik ada insanıyım. A to akurat grupa Kid Sebastian, do której muzyki przeszliśmy płynnie, wychodząc od twórczości zespołu Satellites, inspirowanej im anatolijskim rockiem, przechodząc do składu, który się formował w Londynie, chociaż to jest właściwie francusko-turecka formacja, co w ich muzyce mocno słychać. We wrześniu minionego roku ukazała się ich płyta New International. Wtedy też znalazła swoje miejsce w białych szumach, ale dzisiaj pojawia się ponownie w ramach poszukiwań składów, które tworzą obecnie i nawiązują swoim brzmieniem do muzyki tureckiej. Mieszając gatunki, ale też przy okazji trafiając do całkiem szerokiego grona odbiorców. I takim składem z pewnością jest także grupa Sababa 5, bądź 5, cyfra na końcu. Pozwalam sobie przeczytać tak, jak umiem. Ja bardzo przepraszam, bo ja wiem, że jak się raz ten utwór usłyszy, to potem przez długi czas nie można zapomnieć, ale no trochę mi się zapętlił ten popcorn, który słyszałam naprawdę w przeróżnych wersjach, zaczynając od oryginału z lat 60. jeszcze, przez wersję Crazy Froga na takim ciekawym, egzotycznym wykonaniu zespołu Sababa 5. Kończąc, wersja nadal nieustalona, czy Sababa 5, czy 5, czy jakkolwiek inaczej, niech zostanie tak, jak już mówię. To teraz dla odmiany trochę dźwięków z Afryki, do której zabierze nas Sean Kuti, Love and Revolution. No i tak się znakomicie składa, że zarówno Sean Kuti, jak i grupa Egypt 80 zawita do Polski w sierpniu i zaszczyci swoją obecnością Dolinę Trzech Stawów. Wczoraj w trójkowej audycji Rotacja Artur Rojek podzielił się informacją, że do znakomitego już line-upu of festiwalu dołącza właśnie Sean Kuti, ale także m.in. grupa Softplay czy Fat Dog. No dzieje się i to dzieje się coraz lepiej, a ja naprawdę coraz bardziej nie mogę doczekać się sierpnia. Skład, który przed nami, również bardzo chciałabym usłyszeć na żywo. Może jeszcze będzie okazja, zobaczymy. Kontynuujemy brzmienia inspirowane muzyką z Afryki przed Państwem Kwasi Ibu Aria Band. We'll be right back. wróciliśmy z wycieczek po świecie do Polski i do nowości. Nowości tym razem w wykonaniu zespołu Paula i Karol. Spin the Bottle. Miniony tydzień nam przyniósł sporo bardzo ładnych utworów, które dobrze komponują się z zachodem słońca. Sprawdzone. Ta piosenka naprawdę się do nich zalicza. Towarzyszyła mi ostatnio podczas wiosennego już prawie spaceru i było to naprawdę bardzo, bardzo miłe doświadczenie. A potem przypomniałam sobie o pewnej płycie, jednej z moich w ogóle ulubionych polskich płyt, absolutnie nie przesadzam, Walk It Off grupy Eric Shaw's Them In His Pocket, i właśnie Lights z tej płyty zakończy nam pierwszą godzinę szumów, ale proszę nie uciekać, bo przed nami jeszcze godzina druga. Looking inside the room, throwing the shadows like kids throw the wrappers. Lights. Looking inside my room, throwing the shadows like kids throw the wrappers. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne.